27 юли 1914 година или 9 август по нов стил, неделя, София. Законът на служенето. Който ми служи, нека ме последва, и където съм аз, там ще бъде и моят служител. А който служи на мене, него ще почете моят отец. Евангелие от Йоанна, 12 глава, 26 стих. Навярно, мнозина ще си зададат въпроса какъв смисъл може да се крие в думите, а който служи на мене, него ще почете моят отец. Светът има разни стремежи. Съвременните хора се стремят да добият знания, богатства, земи, къщи, слава, величие, сила. Имат стремеж към много работи. Исус настоява само върху едно нещо, върху служенето. Човек да знае как да слугува. Слуга. Ето една прозаична дума, която ни изобразява най-ниското обществено положение. Но има различни слуги. В някоя бирария, в някоя кръчма, в някоя кухня, в театъра, в университета, в министерствата и т.н. В известен смисъл всички хора са слуги, само че не всички признават това. И тъй. В света има два вида служители. Едни, които разбират своите длъжности и знаят как да ги изпълняват, и други, които не знаят как да слугуват. Последните наричаме обикновено управляващи хора, господари, които седят и чакат други да им слугуват, учат другите как да работят и да слугуват. Всеки иска да бъде в първата категория – господар. Християнското учение обаче поставя диаметрално противоположното на този принцип. То поставя именно принципа, че който иска да бъде господар, трябва да бъде слуга. То казва, че Син Божий не дойде да му послужат, а да послужи. Ние сме заставени по закона на необходимостта да бъдем слуги. Някой казва, аз съм господар. Не, той се лъже, ако мисли, че е свободен, че на никого не слугува. Той служи най-малко на стомаха си, който го заставя да върши работа, която не му е винаги приятна. Да му сготви хубаво, да яде и да сдъвква храната много добре, защото ако не му слугува така, стомахът ще повърне назад храната и ще го накаже. Ще му каже, ти трябва да ми служиш добре, инак ще те уволня. Някои мислят, че само господарят уволнява слугите си, но и стомахът уволнява господаря си. Я попитайте лекаря, какво прави стомахът, когато не му слугуват добре. Да видите как той уволнява господаря си. Служенето е едно велико качество. Колко нещастия проистичат в света от това, че не знаем как да служим. Когато майката се научи да отглежда своите деца, когато учителят се научи да преподава на своите ученици, когато властта се научи как да слугува на населението, да удовлетвори неговите нужди, да създаде закони, необходими за неговото развитие, светът ще има по-друга физиономия, отколкото сега. Съвременната цивилизация е поставена днес на големи изпитания. Милиони хора се викат да слугуват в армиите. Някои носят четки, други слагат барут в топовете, огнестрелни гранати, други държат малки нишки и като ги опънат, създава се гръм. Други са служители на коне. Всичко това е пак служене. Тия слуги каква участ ги очаква? Всички тия глави, крака, мишци ще бъдат раздробени, разбъркани, ще станат на каша. Това хората наричат цивилизация, култура. С него съвременните народи ни казват: на нас не ни трябва Господ, науката ще ни издигне. Обаче, ето на какво ни научи тя. Да бъдем корави, да правим пушки и гранати. Да, науката ни докара до този изпит да направим една опасна проба, и сега небето ни изпитва със служенето, което ни се налага. Светът изисква свои слуги да му слугуват, но Господ също изисква своето. Христос казва: който служи на мене, него ще почете моят отец. Ние все уреждаме работите си, а те все неуредени остават. Заболяваме, викаме лекари да ни лекуват, но при все това смъртта ни задига. Съграждаме къща, туряме стражари, за да не ни заграбят богатствата, но най-сетне ни ги заграбват. Христос казва: толкова хиляди години сте служили на този ваш принцип и виждате последствието му. Ако обаче служите на мене, ще видите смисъла на вашия живот. Ние трябва да служим тъй, както Христос. Той не дойде да му послужат, а той да послужи. Трябва хората да станат служители на по-слабите, на по-немощните. Не трябва да туреме лоши хора да слугуват на света. Знаете ли защо съвременното общество е развалено? Майките, които трябва да възпитават сами децата си, оставят възпитанието им на развалени и невежи слугини, а самите те отиват по театри, балове, бирарии и други удоволствия. Развратните и невежи слугини на какво ще научат децата? На това, което те знаят. Слугините възпитават съвременните деца не само в България, но и във Франция, Германия, Америка, навсякъде. Не казвам, че всички слугини са развратни, но по-голямата част от тях са такива по причина на своите господари. Ако майките биха били слугини в пълния смисъл на думата на своите деца, в пътя на отглеждането и възпитанието им, светът би имал друга физиономия. Също и ако бащата би бил възпитател на своите синове. Щом бащата и майката напуснат своите длъжности и оставят на невежи слугини, които не разбират в какво се състои животът, да възпитават децата им, а те отиват да се наслаждават света, резултатите ще бъдат лоши. Слугинята не може да възпита детето още и защото не го е родила и няма любов към него. Тя си казва: ако господарката се разполага в бирарията, защо пък аз да и гледам децата? Ще ви обясня в какво се състои слугуването, какви качества трябва да има един слуга. Той трябва преди всичко да има благородно сърце, да бъде чувствителен, отзивчив, да бъде смирен, да бъде човек пластичен, да може да се приспособява към всички условия. При това трябва да бъде работлив, а не мързелив. Животът е взискателен и ние трябва да му слугуваме както трябва. Когато съвременният шивач сбърка някоя дреха и не може да я ушие както трябва, връщат му я и той плаща и плата, и всички загуби. Същото е и с природата. Тя ни дава един плат. Животът, който имаме, е един вид плат. И ни казва: скройте и съшийте тая дреха. И ако не можем да я съшием добре, тя ни глупява. Ако искаме да се научим как да слугуваме, трябва да се обърнем към Христа, той да ни научи. Слугата трябва да бъде много умен. Глупав човек не може да слугува както трябва. Учителите, свещениците, и те са слуги. Ако учителят разбира своето призвание, най-напред той трябва да разбира детската душа, за да знае как да опъти детето към наука. Свещеникът трябва да разбира душата на своите пасуни, за да може да им даде съответната храна за тяхното сърце. Трябва да притежаваме и друга една черта – да имаме голямо търпение. Мнозина наричат търпеливите хора волове. Тоест казват вол. Да бъдеш търпелив не значи да бъдеш вол. Търпението е разумен акт. За да можем да претърпим външните несгоди на живота, трябва да имаме вътрешно равновесие на душата, сърцето и ума. Ще ви дам един пример за един математик от миналите векове. Той работил 20 години върху известни изчисления, по тях имал вътре в стаята си разхвърляни разни листчета и винаги заключвал стаята си. Един ден забравял да я заключи, слугинята влиза да разтребе стаята, вижда много хартийки разхвърляне по пода, взима ги всички, хвърля ги в печката и ги изгаря. Изчиства хубаво стаята. По едно време се връща математикът и я пита. Къде са разхвърлените лищета? Тури ги в печката. Виждате как сега хубаво е наредено. Такова нещо друг път да не правиш. Това бил отговорът на математика. Ние слугуваме като тая слугиня. Събираме лищетата. Това не струва, онова не струва, хайде в печката. Този учен човек, чийто 20 годишен труд пропаднал, не постъпил както бихме постъпили ние, а проявил едно завидно търпение за пример. Не направил друго, а е рекал само. Друг път да не го правиш. Сега вие се намирате в такъв период. Вашата къща е отворена. Слугинята събира всички лищета. Ще ги видите един ден изгорели в печката. И когато намерите къщата очистена по правилата на вашата слугиня, какво ще й кажете? Аз зная, че ще има плач. Господи, аз ли съм най-грешният? Тази съдба само на мен ли даде? И ние смятаме, че сме хора, които разбираме Божествения закон. Ние трябва да кажем като този философ. Моля, друг път да не правиш той. А от своя страна да си поставим за задача да държим нещата си в порядък. Да не оставаме стаята отворена и на произвола на слугите. Сега Христос казва, който служи на мене, него ще почете моят отец. Всички вие мислите все за този свят, за тия преходни работи. Мислите да уредите тукашните, семейните си работи, а много важни въпроси оставяте неуредени. Отношенията ви към вашия господар, който един ден ще ви повика да дадете отчет. И денят иде. Знаете ли след няколко години къде ще бъдете? Знаете ли в това време какво ще се разрази в Европа? Какво ще бъде положението? Не знаете. Съвременният свят ще бъде много пречистен. Ще му бъде сложена хубава инжекция за повдигане на нов живот. Хората, които идват на помощ на цивилизацията, трябва да приложат Христовите принципи, да се научат как да слугуват. И ония, които не знаят да слугуват тъй, както иска Христос, нямат шанс за развитие. Дарвиновата теория казва, че оцеляват само способните, здравите хора. Действително, ще оцелят само онези, които са духовно и морално здрави. Ще оцелят и телесно здравите, ако имат тази вътрешна морална сила. Не се самозаблуждавайте да мислите, че здравето седи в известно затлъстяване на лицето и изобщо на тялото. Човек да има по-голяма куша, по-голям корем, да бъде по-шишкав, да еде повече. Ако целият живот се прекара само в ядене и пиене, не е ли това едно болезнено състояние? На един човек от 100 кг колко килограма храна му трябва? Знае за една англичанка, която изяждала по 9 кг хляб. Друга, която изяждала хляба и кафето приготвени за 72 деца. То е болезнено състояние. Аз не съм против яденето, но съвременните хора мислят, че всичко се заключава в него. И наистина, то отнема една трета от живота ни, защото от сутрин до вечер само на яденето слугуваме. Сутрин мислим какво да пием, дали чай или мляко, дали млякото да бъде приготвено с какао по-немски или с кафе по-турски, с каймак ли да бъде или без каймак. Едва сме закусили, почваме да мислим за обяд. Какво да едем? Ще има ли пиле или говеждо? С какво ще бъде изготвено? С домати ли или с тиквички? Месото накълцано ли да бъде? Дали ще има това или онова? Свършим обяда, почнем да мислим какво ще има за вечеря. Някой път сме задоволени, друг път не. Постоянно правим изменения в храненето. И наистина, храненето е станало цяла готварска наука, по която хората отиват да специализират. Това е хубаво, но то не е крайната цел на живота. Силата на една храна, която може да използва нашият стомах, не зависи от това как тя е изготвена. Да не мислим, че като сложим повечко солчица, пипер и масло, храната ще бъде по-здрава. Всичко това е за нашия вкус, за устата. За да изпитаме една храна дали е добра, трябва да видим, като постои половин час в стомаха ни, какво е разположението му. Щом има малка тежест там, малко неразположение, стомахът казва: тази храна не съответства на вашето здраве. Не мога да ви дам потребните сокове. Утре пък казваме: я да му туря повечко, да усиля работата му. Докато лекарите констатират разширение на стомаха. Съвременните хора живеят само за стомаха си и затова чрезмерната им работа е погълната само от чувства и мисли за него. Учителят преподава в училището и мисли колко пари ще вземе. 300 лева или 400, колко ще употреби за храна и за той оной. Всичкият въпрос е свързан само с яденето. И след това се чудим, защо не можем да се издигнем като учители и свещеници. Всички гледаме как да поставим тялото в по-здравословно състояние, каква храна да му дадем, какво жилище да му направим. Всички работим за външната обстановка на нещата, но никой не се спира да помисли за вътрешната страна на човешкия живот. Както нашето жилище трябва да е наредено хубаво, така трябва да бъде във ред и нашия ум. Ако е потребна хигиенична къща за нашето тяло, също така трябва да бъде хигиенично обзаведено и нашето сърце. Аз не считам за умен човек оня, който има хигиенична къща, а няма чисто сърце. Та, когато осъждаме крайностите, ние виждаме, че ние слугуваме най-вече на външните неща, а би трябвало на първо място да обръщаме внимание на своя ум и на своето сърце, а заедно с това и на своето тяло. Ние ще имаме Божието благословение, само ако съграждаме живота си по този начин. Христос казва: ако някой слугува на мене, да си предложи сърцето. Той е дошъл на земята именно за да обработи човешкото сърце. Той обработване в какво се състои? Всички ония бурени недъзи на нашия живот да бъдат отстранени. Вие от дълго време сте християни. Всички Христос следвате. Но ако той ви повика на изпит сега, колцина от вас бихте издържали изпит върху търпението и смирението? Ако ви даде да разрешите задачата не само теоретично, но и на практика. Или пък върху другите човешки добродетели. Правдата, любовта, истината, мъдростта. Мислите ли, че не бихте пропаднали на изпита? Дали ви обичат хората, вие го разбирате, но дали вие обичате другите, не сте го разбрали. Щом Господ изисква да обичаме другите хора, в тази обич трябва да отидем до самоотречение. Казваме често: изядоха ме тия хора, ограбиха ме. Ами, ние не ограбихме ли Господа? Всички тия богатства, които намираме тук на земята. Господ сега е слязал на земята и казва на всички свои слуги, които са крали и лъгали: доста са тия кражби и лъжи. Елате, дайте сметка. Това е днешната европейска война. Господ казва: дайте отчет за онова, което съм ви дал. Как сте го използвали? Мнозина ще кажат, че икономическите условия са наложили тази война. Германия малко земя имала и зато и се биела. Ако Германия има малко земя, Русия и Англия малко ли имат? Значи не е въпросът за земята. Има нещо друго, което липсва на хората. Всеки иска да стане господар. Всяка раса, която се издига, иска да господарува. Всеки народ иска да бъде господар над всички други народи и затова всички дохождат до сблъсквания. Ако всички хора имаха за ръководител Христовия принцип да слугуват на човечеството, ако всеки имаше своя сфера на работа и би принесъл своята лепта на човечеството, нямаше да има никакви спорове. Сега всички се въоръжават, за да имат господство. Ние казваме: колко са глупави тия, които воюват. Но това, което става сега, то става всеки ден и с нас. Влезте в една къща и ще видите какво става. Вземат се двама млади, оженят се и всички хора се радват. Ето една двойка, която ще заживее в мир и съгласие. Обаче, видиш, след 2-3 месеца, жената е разчорлена, мъжът също, бият се вкъщи. Жената иска да заповядва, а мъжът казва: аз съм господар на къщата. Обаче и двамата се заблуждават. Нито единият е господар, нито другият. А и двамата трябва да са слуги. Ама казано е, мъжът е глава. Да бъдеш глава не значи да бъдеш господар. Да бъдеш глава значи да бъдеш умен слуга. И като по-стар от жена си, да я научиш как да слугува. И да кажете и двамата: ние сме слуги на нашия небесен господар. Ние можем да бъдем наказани, но аз ще ти кажа как трябва да се върши тази работа. Това е в алегоричен смисъл, но то става ежедневно в света. Сега, да оставим мъжа и жената. Някой път сме недоволни, роптаем против себе си. Защо? Казваме: нямам воля, не мога да направя това и онова. Защо да нямаш воля? Нали си господар на себе си? Каква е причината? Нямам ум. Как да нямаш ум? Коя е причината да нямаш ум? Трябва да има някаква дълбока причина. На какво се дължи той вътрешно раздвояване на човека? Дължи се на това, че ние сме дошли в противоречие с Господа, с Великия закон. И когато човек постоянно идва в противоречие с Божествения закон, повдигат се тия вътрешни мъки, той раздвояване. Умът му се смущава, не знае какво да прави. Обхващат го лоши мисли и желания, които не изразяват истинската Божия сила, и тогава животът взима друга окраска. Лошите желания и мисли са като змия, която постоянно обвива и изсмуква човека, докато всички сокове, които могат да хранят ума и сърцето, престанат да ги хранят и вече се усеща парализиране. Знаете ли какво правят мечкарите, които разиграват мечка? Дават на мечката съвсем малко бръшънце и турят на устата голяма брънка, като е подръпнат да се подчинява и да не бъде опасна. Трябва и на тази наша мечка да турим халка и синджир на долната устна и да й даваме малко бръшенце, за да не се развият у нея уния инстинкти, които са опасни. Вижте колко много хора са подлодели от желанието да станат богати. Спечелят 1000, 10 000, 50 000, 100 000, 1 милион, 10 милиона, не се насищат. Трупат богатства. Защо им са? Това няма никакъв вътрешен смисъл. За да забогатеят, хората днес почнаха да учат и нови начини. Чрез магнетизъм и внушение да влияят на хората, да въздействат на техните мисли и действия. Едно време разбойниците ходиха из горите с пушки. Сега те са сред градовете и ползват други средства, за да ограбват ближните си. Казват, че в Нью-Йорк трима американски хипнотизатори заставили мислено един банкер да подпише чек от 15 000 долара и той дал парите. Начините на кражбите се измениха. Всички искат да имат тази дарба, тази власт в света, но знаете ли какви нещастия докарва тя? В една стара басня се говори, че един човек искал да има такава сила в своите ръце, че каквото пипне, злато да стане. Казвал си: ако я придобия, за целия свят ще бъде добре. Един ангел му казал: ако бъде послушен на твоята молба, ще бъдеш ли всякога доволен? Това ще бъде най-голямото щастие за мене. Да бъде според желанието ти. И когато този човек влиза в къщи, масите, книгите, чашите, всичко станало на злато. Излязал в двора, и камъните, и дърветата, всичко се превърнало в злато. Рекал си: няма да бъда вече слуга, господар ще бъда. Жено, ние сме щастливи хора. Слага жената трапезата, слага супа, хляб, сядат те и децата им да ядат. Мъжът хваща лъжицата, тя става злато. Бръква в супата и тя става злато. Хваща хляба и той става злато. Докосват масата и тя става злато. Докосва жена си и тя става злато. По едно време се хванал за главата и почнал да моли Господа да го избави от това голямо нещастие. Ето докъде могат да доведат лакомството и безумието. Ние може да имаме тая сила, но тя ще ни погуби живота. Богатството е вътре в нас, а не навън. То не седи и в нашата физическа сила. Силата на човека не седи в неговите мускули, а в онова деликатно и нежно чувство, което може да развие всички други сили. И Бог така е направил света, че природата се подчинява на една най-слаба наглед сила – любовта. Тя е толкова снежна и деликатна, а всъщност всичко управлява. Когато любовта влезе в човека, тя го разглобява и преобразява. Вземете един мъж, който е бил своите слуги и слугини. По едно време той омеква и почва да жертва всичко, да прави добро. Каква е тази сила, която завладява човека? Онзи принцип, за който казва Христос, който служи на любовта, той слугува мене. Това подразбира Христос. Такъв слуга ще има всичко, което аз имам. Хората търсят истината, а Христос нася тази истина в живота в едно синапово зърно. Ако вложим любовта като една малка подкваса в сърцата си и в сърцата на ближните, на деятелите, на управляващите, тя ще преобрази целия свят. Незачитането на Христовото учение създаде в света сегашния катаклизъм. При той блъскание биене Господ е турил млякото в чутората. Хората се блъскат нагоре-надолу, докато маслото излезе на повърхността. Маслото ще бъде употребено за ядене, а другото ще остане като мътеница. По същия начин едни хора ще станат на масло, а други на мътеница. И маслото, и мътеницата Господ ще употреби за своите добри цели. Сега, зависи кой от нас къде ще попадне, обаче съдбата на всинца ни е решена. Или в маслото, или в мътеницата. Христос се обръща към юдеите и ги пита, кои искат да бъдат негови ученици. Някои от нас казват, аз съм вярващ, вярвам в Христа. Ония, които само вярват в Христа, те са слушатели. Неговият въпрос обаче се отнася към онези, които искат да приложат неговия закон. Ако можете да се спрете и да размислите върху думите «слугувам на Христа», ако бихте се опитали цяла година да слугувате на Христа, бихте научили великата тайна на тия думи, която не може да се изкаже тук с думи. Тя е много проста, но трябва да имате светлина. Христос да ви даде тази светлина. Да ви даде условията, при които може да се развива тя. Само Той може да ви ги даде. Аз мога да ви дам семенца, но условията, за да израстат те, може да даде само Христос. Той чувство на любов не зависи от нашите сили и желания. То зависи от този контакт, който бихме имали с Христа. Някои питат къде е Христос и го очакват от небето. Христос е вече в света и светът го чува. Той идва по два начина. Той има две лица. Едното е благо, мир вам, но другото е навъсено. С огън, пушки и топове. Сега той вика, докарайте онези, които не послушаха моето учение, да изпитат горчевините на непослушанието. Не искат на мене да слугуват, нека сега изпитат всички горчевини на своите дела. Всеки ще пожене това, което е посял. То е същото, както не можем да простим на един престъпник, който е избил сумата невинни деца, и затова го наказваме. Христос се обръща и казва, ако някой слугува на мене, мене да последва. Вие казвате, лесно е да се последва, можем да го последваме и да му кажем, учителю. Но той ще ви отговори, вие казвате това не защото искате учението ми, а защото се нахранихте от рибата. Ще ви попита, на някой болен помогнахте ли? Излекувахте ли го? За да слугува човек на Господа, не трябва да търси него и нему да слугува, а на неговите по-малки братя. Хората искат от Бога да направи така, че само техните жени и деца да са здрави. Искат да им даде пари, да имат положение. От 2000 години само така си представят слугуването на Господа. А сега той пита Европа: вие толкова много години какво направихте за мене? И ако ви се яви Христос, вие какво ще му кажете? Мислете какво ще му кажете за това. Какво сте направили за него? Ние трябва да бъдем спокойни при тия събития, които сега застрашават целия свят. За нас е важно да знаем в коя категория ще попаднем. Мнозина сте искали да видите Христа. Наближава денят, когато ще го видите. Някой отблизо, други отдалеч, някой само горе, върху облаците. И зато и казвам, моментите, които преживявате сега, са най-трудните за вас. Ако от сега нататък имате илюзията да постигнете той или оной, много се лъжете. Аз ви давам съвет. В малкото време, което остава, да се научите да слугувате на Господа истински, за да не ви завари неприготвени. Да не мислите, че има още време. Няма никакво време. За цялото той поколение няма време. И деца, и възрастни, и свещеници, и управляващи, и царе, всички трябва да се научат да слугуват на Господа. Ако не, на мътеница ще станат. Млякото е вече издоено от кравата. Какво разбирате, че искам да ви кажа? Че млякото вече е излязло от плътта и че Господ вече ще извади маслото от него. Тази крава я виждаме в синца. Издоената крава, това сме ние. Ако Бог толкова хиляди години ни кани, какви трябва да ни намери на земята, като се върне? Бащата, когато се върне и намери децата в къщи, че са се кланали за косите и се бият, какво ще си помисли? Че майката не ги е възпитала добре. Всеки днес има нещо против някого. Хората постоянно се съдят. Обикновени граждани, учители, свещеници, либерали, консерватори, тесни и широки социалисти, между религии и учители и науки, навсякъде има разделение на възгледите. Но ние трябва да дойдем до убеждението да отхвърлим всичко онова, което трови нашия живот. И поне в този важен момент да се примирим, да станем тихи и спокойни, да очакваме със смирение великото събитие, което настъпва. До сега хората питаха има ли друг свят или няма. Сега настъпва един момент, когато небето ще каже ясно има ли духове или няма, има ли ангели или няма. До някоя година ще видите има ли Господ или няма. Ще видите може ли Господ да оправи света или не може. Ако някой не вярва, нека почака и ще провери. С аргументи няма да ви говоря сега. Умните ще разумеят това, което казвам. Който не иска, ще остане в бъдеще пак да се учи наново. Сега въпросът за вас. Христос иска в синца вие да му слугувате. Онези, които искат да му бъдат ученици, да му слугуват в широк смисъл, да слугуват на страдащите, на хората, които са смутени и натъжени, да повдигнат техния дух. Има хора отчаяни и се питат, какво ще стане с нас? Покажете им истинския път. Ще ви приведа един пример и с него ще заключа. Спира се един пътник в един от големите хотели на града Ню Йорк. Влиза в една стая, в която имало и друг човек, който имал навика да спи много дълбоко. И през нощта хотелът се запалва. Става единия, отива при сънливия и му вика: ставай, че хотелът гори. А той му отговаря: махай се, остави ме да спя. Ставай, ти казвам, хотелът гори, настоявал първият. Другият става, изтласва го навън, затваря вратата и пак ляга да спи. Огънят обхваща хотела, най-после вижда човека на покрива, че вика за помощ, но няма кой да му помогне. И на вас сега ви казвам, този хотел, в който живеете временно, гори. и ви съветвам, спасявайте се, защото после ще се качите на покрива и ще викате за помощ, но не ще има кой да ви помогне. Когато ви казват, че хотелът гори, облечете се и излезте вън. Всичко това, което гори, ще се срути. Всички тези неща, които са спъвали човешкият прогрес, ще бъдат съборени. И тогава върху развалините Господ ще съгради нещо добро. Да не мислите, че живота ще се свърши. Идва една епоха много по-величава, отколкото е имало до сега, и ние ще можем с радост да очакваме това светло бъдеще. От тия бури, които идват да дезинфекцират, да пречистят света, ние не трябва да се боим ни най-малко. Трябва да благодарим на Бога, че те идват. И няма защо да се стараем да ги предотвратим, пък и никак не можем да ги предотвратим. Те ще минат и ще принесат своето добро. Само трябва да бъдем готови, когато дойде Христос, а Той вече идва. За някой е дошъл, за някой ще дойдете първа. Когато дойде и ни каже, който слугува на мене, мене да последва, да го последваме. Ще го последвате ли или не? В това последване вие ще намерите идеала на индивида, на дома, на обществото, на народа и на цялото човечество. Това е смисълът на човешкия живот тук, на земята.